Hvis du falder og brækker benet, kan du ringe 112. Så kommer der en ambulance og henter dig, og hurtigt er du hjemme igen og i bedring. Men der er ikke nogen alarmcentral at ringe til, hvis det er dit hjerte, der er knust. Derfor har jeg skrevet en bog med de allerbedste råd til at komme videre og lave den her podcast. Så du ikke er alene. En slags kærlighedsambulance, hvor jeg hver uge inviterer en gæst ind, der har fået knust sit hjerte, men er kommet ud på den anden side og er klar til at fortælle, hvordan de gjorde. Mit navn er Maria Jensel. Du lytter til 112 for knuste hjerter. Velkommen til. Min gæst i dag har haft den ikoniske rolle som værtinde for Paradise Hotel igennem 15 sæsoner. Hun har også vundet Robinson-ekspeditionen, og så er hun i dag både radiovært og psykoterapeut. Og det er netop titlen som psykoterapeut, der fik hende til sidste år at vinke farvel til paradiset i Mexico. For i dag er hun et sted, hvor hun gerne vil beskæftige sig med de lidt dybere eksistentielle følelser, som vi mennesker går igennem i løbet af vores liv. Velkommen til dig, Rikke Jørgensen. Ej, tusind tak. Det er helt underligt at være her. Hvorfor det? Jamen, jeg tror faktisk, jeg næsten har lyttet til samtlige afsnit, du har lavet. Er det rigtigt? Ja, og jeg startede med at lytte til podcasten, da jeg var i Oslo i efteråret, og havde 5 dage alene på sådan en stor produktion, hvor jeg fyldte badekarret op og tænkte, ej, nu må jeg lige se, hvad det her er for noget. Og så stoppede jeg bare aldrig med at lytte til afsnittene. Ej. Ja, så jeg har sådan meget... Meget fint forhold til din podcast. Ej, det er jeg så glad for at høre. Det er så sjovt, fordi jeg sidder jo bare her og sender det ud i verden, og det er så dejligt at høre sådan nogle konkrete scener af, sådan, så kan jeg se, ej, så har du ligget i kappet og lyttet og haft det helt wellness-agtigt omkring det. Ja. Det gør det helt meget mere sådan vigtigt. Ja, jeg synes også, det er en vigtig podcast. Det må jeg sige, jeg har ikke fundet noget. Indtil jeg hørte din, hvor jeg tænkte, okay, det her det er nemlig super konkret, og det er jo mennesker, som man har set eller hørt om, som også bare lige pludselig står tydeligt som sårbare mennesker, men også som kommer igennem det, og det er også dejligt ved den her podcast, at man ligesom altid runder af med, det hele skal nok blive godt igen. Ja, det gør det jo. Det gør det jo til sidst. Mm. Og jeg er også lidt spændt på nu i kraft af din uddannelse, om du også har sådan en lidt større sådan fundament. Åh gud. Ikke at du skal komme med alt muligt forskningsbaseret videnskab om hjertesorg, men jeg synes bare, det er interessant, at du har jo virkelig dykket ned i de sidste mange år i din uddannelse i alle de her komplekse følelser, som vi har, og da vel sikkert også hjertesorg. Ja, det må man sige. Det, jeg vil fortælle om i dag, er nok også noget ret eksistentielt. Ja. Og jeg har faktisk taget en bog med for at være sikker på, at jeg ligesom får sagt de rigtige ting omkring det. Ja, hvor du tjekket? Fordi det med kærlighed for mig har jeg fundet ud af, i retroperspektiv også handler rigtig meget om kærligheden til sig selv. Og hvor man så lander henne, hvis man ender i et breakup. Lander du så et godt sted i dig selv? Eller har du måske ikke brugt tid nok på kærligheden til dig selv, sådan så det kan føles umådeligt tomt, hvis man ikke lige pludselig har nogen at læne sig ind i og opad. Så kan man falde endnu hårdere. Det breakup, jeg skal fortælle om i dag, der landede jeg rigtig hårdt, og jeg landede ikke rigtig i mig selv, for jeg havde ikke fundet mig selv endnu. Uanset hvor klichéagtigt det lyder, så startede min rejse til at finde ud af, hvem jeg egentlig var, hvad jeg ville med det breakup, som var så hårdt. Det er jo noget af det, som jeg synes er mest magisk og stærkt ved det at gå igennem et breakup, at det jo ofte bliver en livskrise, og noget, som man faktisk kan tage og bruge og udnytte og arbejde med, sådan som at man kommer et sted hen, som var bedre, end hvor man var før, selvom det føles helt umuligt i situationen. Jamen fuldstændig, og jeg tror også det der med evnen til at være i noget, der er svært, fordi det kommer vi jo til resten af vores liv, unægteligt, om vi ved det eller ej. Ja. Om det så er kærestesorg, eller skulle sige farvel til vores forældre, eller miste jobbet, hvor vi har ophængt vores identitet. Eller, altså det der med at kunne stå det sted, der er så svært, og trække vejret, og tage et skridt ad gangen. Altså en dag ad gangen, et minut ad gangen. Jeg tror, det er det, som jeg har lært fra det breakup, og som jeg synes er rigtig vigtigt for mig selv at huske på, uanset hvor svært tingene bliver. Det glæder jeg mig sindssygt meget til at dykke ned i lige om et øjeblik. Mm. Og inden da, så skal vi selvfølgelig skrive dit kærligheds-CV. Ja. Så hvor mange gange har du været forelsket? Ægte forelsket, tror jeg, er omkring 7-8 gange. Det er i hvert fald de forhold, jeg har haft. Ja. Fascineret eller interesseret, det har jeg ikke talt på, fordi der skal måske ikke super meget til, før at min interesse er fanget, men det kan lige så godt være, at jeg bliver forelsket i en personlighed, men ikke fordi jeg skal være i et forhold med dig, eller skal være sammen med dig, men at være fascineret af mennesker bliver tit. Okay, så hvor mange kærester har du så haft? Det er egentlig sjovt. Mit lykketal er 8, og jeg er på min 8. og forhåbentlig sidste kæreste nu. Ej, hvor dejligt. Ja. Og også 8 forelskelser, så det hele går op i regnestykket. Ja, egentlig. Hvor mange gange har du slået op med en kæreste? Jeg har tit tænkt over, når du har spurgt om det her med at slå op. Ja. Jeg tror for mig har det mere været, det har været til dialog. Altså forholdet har været oppe til dialog. I alle dine forhold har det været sådan en samtale om, hvad skal vi-agtigt? Nej, jeg har slået op med nogle kærester. Ja. Jeg føler ikke, der er blevet slået op med mig, men jeg føler, at nogle af mine kærester ligesom sådan har tappet ud. Så uden at gå, så synes jeg ikke, de har været i forholdet, hvilket så har ført mig til at sige hallo. Ja. Altså at tage fat i det, og tage hånd om det, og så er det jo endt med, at vi slår op, ikke? Jo. Så det ved jeg ikke, om man kalder, at de så har slået op med mig, uden at gøre det. Nej, det er jo sådan lidt mudret, ikke? Men jeg kan sagtens huske nu, når du siger netop det der, at jeg havde sådan, det føltes som sådan en lang periode, da jeg var sådan teenager og sådan helt ung i 20'erne, hvor jeg følte, at min kæreste generelt gjorde det der med, at de bare pludselig blev meget dårlige kærester. Ja, lidt fjerne. Ja. Og der var ikke rigtig de der søde blikke, og man kunne ikke mærke varmen og kontakten. Og det tror jeg kun, man kan gå med et stykke tid. Ja, altså. Ja, så bliver man nødt til at gå. Sådan, ja. så er man blevet presset ud i det af en anden. Ikke? Ja. Hvor mange gange har du så fået knust dit hjerte? Men det må være 2 gange, tror jeg. Ja. Mm. 2 sådan ægte gange. Ja. Og det er alligevel sådan rimelig privilegeret, synes jeg. Altså med så mange kærester, at du ikke har fået knust dit hjerte flere gange. Ej, jeg har været virkelig ked af det. Ja. Men jeg tror også, ordet knust er meget voldsomt for mig. Ja. Hvordan definerer du det? Det er altså noget med... Jamen, for mig så starter at få knust mit hjerte med, at så begynder jeg at græde, og så stopper jeg ikke. Og så er det mere noget med, nu går der i hvert fald 3 timer imellem, jeg græder. Okay, nu går der 6 timer imellem, jeg græder. Nu går der måske en dag, hvor jeg faktisk ikke har grædt, og det er stort. Ja. Altså, så det er virkelig, hvor jeg er knust. Jeg kan sagtens være ked af, at relationen den skulle slutte, og har meget, meget svært ved at tro på det, og græde en gang imellem. Men det der med at få knust sit hjerte, det er jo sådan, hvor hele verden vælter, og du nærmest ikke kan rulle ud af sengen. Ja. Altså, jeg kan huske, jeg havde et heartbreak lige der, hvor Adele udgav sit første album. Ja. Og jeg har simpelthen det sværeste forhold til det album, fordi det kunne jeg ikke, jeg kan stadig ikke høre det, fordi der er så mange voldsomme følelser forbundet med det. Ja, selvfølgelig. Og nu har hun udgivet skilsmissealbumet. Ja. Jeg kan huske, hun havde en linje, der beskrev det meget godt. Det der med, at du bare helst vil sove. Fordi når du vågner, så vågner du bare til en virkelighed, som du overhovedet ikke kan overskue. Altså. Nej, og der er også flere gæster herinde, som har snakket om netop den der følelse, lige når man vågner. Mm. I et split sekund har man glemt sin virkelighed. Ja. Og så husker man det, og så det vælter det helt bare igen. Ja, det er som om, man bliver forladt igen, ikke? Ja. Altså i det øjeblik, hvor det lige går op for en, at det her, det er faktisk virkeligheden. Vi er ikke sammen længere. Puha. Ja. Troede du nogle af de her 2 gange, hvor du ægte har fået knust dit hjerte, at du aldrig ville blive glad igen? Ja, det tror jeg lidt hører med. Ja. De 2 gange, det er sket, og det er sket, inden jeg er fyldt 25. Ja. Og jeg håber, det kan godt være, det lyder helt forkert. Jeg er dybt forelsket og tror på, at jeg har fundet manden i mit liv. Men samtidig så tror jeg også, at jeg nu er voksen nok og har levet nok liv til at tro på, at selvfølgelig vil det ikke slå mig ihjel. Jeg er klar over, at det vil tage meget lang tid at blive glad igen. Men forhåbentlig så er der mere i livet end ikke bare kærlighed, for det betyder alverden for mig. Men jeg tror ikke, at jeg kunne komme dertil igen. Men nu har jeg selvfølgelig heller ikke fået børn med manden endnu, og det ved jeg jo ikke, hvordan det er at have skabt et familieliv. Er du blevet glad igen? Ja, jeg er meget glad. Og i dag så har du en kæreste. Det har jeg, ja. Som du har været sammen med hvor lang tid? Jamen, vi er faktisk meget private, men vi har været sammen et godt stykke tid nu. Ja. Vi nærmer os et år. Ej, hvor dejligt. Mm. Nå, men tillykke. Tak. Og du tænker, nu, nu skal det være for evigt? Det er det, jeg satser på. Jeg ser for første gang, at jeg har fundet et modstykke til mig selv, hvor tingene ligesom går op, hvor der er masser af god energi og modspil, men også plads og respekt og også fascination og romantiske følelser. Og jamen, det er noget, jeg ikke har oplevet før på den her måde. Okay. Og det tror jeg, der også har noget at gøre med, nu har jeg nået en alder, hvor jeg kender mig selv bedre, og måske ikke er gået ind i forholdet for at skulle have udfyldt noget i mig selv. Man er kommet med det, jeg har, med respekt for det, han har. Ja. Så hvad kan vi sådan ligesom komme med til hinanden? Ja. Det er så rart, når man oplever det der. Sådan havde jeg det nemlig også altså fuldstændig for første gang, da jeg mødte min mand, og sådan, at dramaet var taget ud af det, og hele sådan det der strategiske spil og usikkerhedsfølelse, at det var sådan for første gang føltes det sådan ægte, bare trygt og godt. Vi ved det bedste for hinanden, helt oprigtigt, hvad end det så er. Ja. Og det er altså, det er virkelig, virkelig dejligt, når man får lov at prøve det. Men Rikke, skal vi ikke gå lidt tilbage i tiden? Mm. Til et af dine knuste hjerter. Ja. Og jeg tænker, at du egentlig skal starte historien der, hvor du synes, den begynder, for det ved du bedre, end jeg gør. Mm. Jeg ved ikke, om det er, da du bliver forelsket i ham, eller om det er, da I bliver kærester, eller hvornår du ligesom synes, at den her historie, den begynder. Men vil du ikke selv vælge det? Jo, jamen altså, det er sjovt, fordi at når jeg tænker på det her heartbreak, så fylder han egentlig ikke så meget i det mere, end hvad jeg føler i det. Nej. Fordi at det var ikke nogen skyld. Og breakuppet var mere noget, der blev nødt til at ske, fordi jeg til sidst nærmest ikke kunne trække vejret i det. Nu er jeg blevet uddannet psykoterapeut, og det vil sige, at jeg også har brugt 2 år på ligesom at lære mig selv at kende, lære mine grænser at kende, lære at tale om følelser, få et sprog for følelser. Men på tidspunktet, da jeg mødte ham, der tror jeg ikke helt, at jeg egentlig vidste, hvad jeg kunne komme med i et forhold, og hvad jeg havde brug for. For første gang i mit liv, tror jeg, at jeg oplevede en følelse af at føle mig tryg. Og opleve en ro hos et andet menneske, der var så appellerende og fascinerende, at jeg simpelthen ikke kunne gøre andet end bare at læne mig direkte ind i det. Og ind i forholdet. Så det føltes rigtigt og godt til at starte med? Ja, både og, fordi han var ikke sådan helt hooked på at være kærester. Det var ikke noget, vi talte om. Vi hang ud, og vi hyggede, og han var super cool, og et godt menneske, og du ved, han kunne godt lide at hygge sig og bygge ting, var egentlig meget enspænderagtig, så der var jo ikke det der med, nej, skal han i byen, eller du ved, der var ikke den vilde interesse for, altså for damer, han er ikke en kæmpe flørt, men et virkelig varmt menneske. Og vi arbejder sammen og har det sjovt, og får fælles venner, og vi dater et godt stykke tid. Og på et eller andet tidspunkt, så tænker jeg, nu er det vel også snart tid til, vi skal have et label, eller det kunne jeg i hvert fald godt tænke mig. Jeg kunne i hvert fald godt tænke mig, ved du ikke, ligesom var sammen med andre. Eller var du forelsket på det her tidspunkt? Ja, det var jeg. Det var jeg. Og jeg ville vildt gerne have, at han også var forelsket i mig, men jeg var lidt usikker på det. Og ting med det her forhold er, som er meget sigende, det var, at vi snakkede ikke om det. Det var ikke sådan noget, der blev sat ord på følelser. Hvorfor? Jamen, jeg tror ikke, det var noget, som... Jeg ved ikke, om man kalder det træmand. Jeg vil jo ikke sætte ham i bås, men i hvert fald, så var det ikke lige der, forsen lå. Det var ikke hans kærlighedssprog. Det var ikke ord. Så var det måske en masse andre ting. Men det hjalp ikke mig, for jeg blev bange, og jeg blev bange for at spørge om, hvordan han følte. De ord var aldrig kommet ud af min mund på det tidspunkt. Så jeg vidste simpelthen ikke, hvordan man skulle tale om følelser og om kærlighed, fordi det var nærmest angstprovokerende. Ja. Fordi hvad hvis han sagde, at han ikke havde det sådan? Ej, ja. Den der frygt for svaret, at man tænker, okay, hvis jeg ikke spørger, så kan jeg i hvert fald heller ikke få det her forfærdelige svar, jeg forestiller mig i min værste fantasi. Nej, så jeg tror i lang tid, så synes jeg også bare, det var dejligt at være i den der illusion om, jamen det er jo sådan, vi har det, og han taler ikke om følelser, men han er jo lige her, og han ringer jo og skriver hver dag, og vi rejser jo sammen, og altså, det er jo store sager for ham, tænker jeg. Nå, det er fint, det kunne jeg godt. Ja. Men inderst inde, der havde jeg jo rigtig meget brug for, og det tror jeg, jeg har som menneske, jeg har brug for bekræftelsen i ordet, at du holder af mig, og du fortæller mig det, og du kigger mig dybt i øjnene, så jeg kan mærke det helt ned i maven. Ja. Det får jeg ikke af, at du nusser mine fødder. Nej. Det er ikke mit kærlighedssprog. Nej, jeg skulle lige til at sige, det handler jo meget om det her med kærlighedssprog, som der også er flere, der sådan, jeg lærte faktisk om det, af en gæst her i podcasten, som begyndte at tale om de her, jeg tror det er 5 kærlighedssprog, og nogen udtrykker sig bare helt, altså rent fysisk, sådan netop med kærtegn og kys. Men det gør jeg også, men jeg tror virkelig det der med, jeg har brug for at høre det, altså og virkelig, du skal kigge på mig og sige det til mig, så jeg falder det. Ja. Men jeg har det på helt samme måde. Jeg begyndte at læse op på de der 5 kærlighedssprog, og så sådan kunne jeg bare med hver eneste af dem være sådan her, det er mig. Ja, det er også mig. Ja, det er også. Det er også mig. Jeg skal også have initiativ og gaver, overraskelser og fysisk kontakt, og den mentale og også retorisk bekræftelse. Yes, check. Og man mener netop også, det fysiske, det kan jeg ikke undvære. Nej. Ordene kan jeg ikke undvære. Nej. Men jeg begyndte også at læse mig sådan, men jeg kan også godt lide gaver. Ja, okay. Men på et eller andet tidspunkt, så tror jeg, der går en 5-6 måneder. Og så er det sådan lidt, tihi, er vi kærester? Og det er jo, altså, hvad er jeg, 24-25 eller sådan et eller andet. Jeg kunne aldrig finde på at sidde som voksen nu og sige, tihi, er vi kærester nu? Altså, ikke være klar over det efter 5 måneder. Nej. Fordi jeg tror, som voksen, så er man meget opmærksom på ens behov, og på, hvad det er, man laver, og hvad man søger. Og at det er i orden at forvente noget af andre mennesker. Præcis. At hvis jeg forventer noget af dig, så det er jo fordi, du betyder noget for mig, så det er jo en kompliment. Det er kærlighed, det er ikke needy eller krævende. Nej, og det er jo også fordi, man har respekt for sig selv, ikke? Hvor at det føles tidligere som ung, som om netop, at så var man svag eller bekræftelsesyg, eller ikke havde nok i sig selv. Ja, præcis. Det er helt misforstået. Ja. Nå, men så spørger du ham efter et halvt års tid. Og det igen, så var det sådan lidt... det kan vi godt, det er vi. Altså ikke på sådan en nederen måde, men det var sådan, det er vi. Okay, så lad os ikke snakke mere om det. Okay, super. Hvad var vi sammen? Et år eller halvanden? Jeg tror hele tiden, jeg var en lille smule i tvivl. Ja. Jeg tror altid, jeg var en lille smule i tvivl. Om man egentlig gerne ville det, eller ikke ville det. Fordi der ikke var ord på. Ja. Hvordan gik du at have det så i det forhold? Jamen, det er det hele handler om for mig, fordi mit fokus lå ikke på mig selv. Det lå hele tiden på, havde han tid? Hvornår havde han fri? Hvad havde han lyst til? Hvilket tøj synes han var cool? Hvad for noget musik hørte han? Hvad for film så han? Det var meget sådan detektivarbejde i, hvordan kan jeg få dig til at blive altså så forelsket, så jeg ikke behøver at spørge dig om, at du er forelsket. Fordi det, du kan ikke være andet, fordi jeg er lige præcis det, du gerne vil have, jeg skal være. Ja. Så på en eller anden måde blev det en smule selvudslettende, som egentlig er noget af det mest smertefulde, jeg så skulle håndtere senere hen, da vi jo gik fra hinanden. Ja. For så var der jo ikke så meget at lande i. Altså, inden at du mødte ham, følte du så, at du var sådan en stærk, hel person, som ligesom havde nok i dig selv-agtig, eller var det forhold med ham bare en forlængelse af i forvejen at være lidt usikker og forvirret over, hvem du var, og hvad du egentlig selv kunne lide og drømte om og ville. Men jeg tror egentlig slet ikke, jeg var så langt i den mentale proces, som det er at danne sit voksne jeg. Jeg har altid haft masser af selvtillid, og det er nok mere på selvværdet, at jeg skulle fyldes op og ikke få det igennem relationen til et andet menneske. Og det tror jeg, alle har i nogen grad. Men jeg var vel 24, da jeg mødte ham. Og jeg var vært på Paradise Hotel. Og der var en enorm opmærksomhed, uanset hvor jeg gik hen. Så det kunne godt være en smule utryg, så jeg søgte nok noget tryghed hos ham. Fordi der fandt jeg ro. Og han havde nogle gode værdier. Og sammen med ham følte jeg mig beskyttet og i fred. Og jeg kunne være mig selv. Og han synes ikke, det var fantastisk med diskoteker og VIPs og make-up og paparazzi og rød løber. Og tværtimod, så skulle vi ellers bare ud i naturen og du ved, på camping og fiske og dyrke sport og drikke noget sort kaffe og altså høre noget. Jeg tror aldrig, jeg havde hørt P6 Beat eller P8 Jazz, før jeg mødte ham. Agtigt, du ved. Så det var, det var noget helt andet. Og det føles rigtig rart og trygt. Men da jeg var 24 og var vært på Paradise, nej, det var nok ikke så meget det der med, hvad er mine værdier, og hvad går jeg op i? Nej, fordi jeg var fyldt op. Altså, jeg var super stimuleret. Ja, men jeg synes også, det er interessant det der med, at nu fortæller du det jo selvfølgelig i retrospekt med klogere øjne, og du har tænkt tilbage på det siden flere gange i dit liv, og har ligesom en forståelse af, hvad skete der, hvad for nogle dynamikker var der. Men på det tidspunkt, for jeg kan meget godt genkende følelsen af at gå ind i en relation og nærmest blive det menneske. Altså slet ikke have at vide, hvem jeg er uden ham, og bare det eneste, mit fokus ligger på, det er at blive hans drømmekvinde. Det har i hvert fald for mig også i processen, altså i nuet, føltes meget utrygt. Fordi at jeg hele tiden havde en følelse af, hvis han går, så har jeg intet. Og den følelse er bare så nøjeren. Det er nemlig nøjeren. Det er nemlig ikke roligt. Nej. Så selvom det var det, jeg egentlig gerne ville have, så var det det modsatte, der skete. Og på det tidspunkt, det fungerer sådan, og det har det altid gjort, at jeg var så heldig at få den her chance, men der er kun arbejde cirka 3 måneder om året. Ja. Så er jeg på kontrakt, så det vil sige, jeg behøver egentlig i princippet ikke at gå ud og lave andet. Og jeg vidste ikke, om det her det var sidste år, om jeg lige var heldig nok at få en omgang mere. Nej. Så det var også noget med at tage det ind, nyde det til det fulde, i hvert fald da jeg var i starten af 20'erne. Så jeg havde ikke så sørens meget andet. Og mine veninder, de studerede jo stadig, eller nogle af dem var på sabbatår, eller der var masser af tid, så vi var en gruppe veninder, der altid var sammen. Så det handlede mere om at være sammen. Det handlede om at smage på livet, og bruge tiden på at være ung. Det handlede ikke så meget om at få struktur på en hverdag, og lægge nogle planer og studere for mig. Så der var også bare for meget tid, som ikke var afsat til noget, eller som ikke havde en mening, en dybere mening. Og der var han jo rigtig god til at fylde den tid ud, ikke? Ja, klart. Ja. For det gav jo mening. Ja, selvfølgelig. Ja. Så 70% af din tid, når du ikke lige lavede Paradise, gik med. Det var for meget tid. Ja. Ja. Hvordan udvikler det her forhold sig så i kraft af, at nu er I endelig blevet kærester? Du har masser af tid til at prøve at leve hans liv og være den kvinde, han ønsker sig. Jamen, det går jo et stykke tid. Og så tror jeg også, hvis jeg vender den om, hvis jeg fik en kæreste, som jeg selv har været, så ville jeg jo heller ikke kunne mærke personen. Jeg ville jo ikke have noget at spille bold op af. Nej, for du eksisterede jo ikke rigtigt. Altså, du var jo ikke rigtig en hel person. Altså, der er i hvert fald ikke særlig meget at komme med til bordet, når du ikke selv er klar over, hvad du gerne vil have fra menuen. Så det der med altid at være den, der siger, jamen, jeg vil bare gerne det, du vil. Hvad har du lyst til at spise? Jeg kan lide alt. Ja. Det bliver jo meget sådan tomt. Der er ikke så meget for den anden. Og Jeg synes, det er så svær en balance, det der, når man går ind i en ny relation, fordi altså, det er jo også nemt nok for os sådan, netop at se tilbage på, okay, det tog overhånd, det er for meget, det er en for ekstrem udgave af selvudslettelse. Men der er jo også altså, alt muligt dejligt og smukt i, når man går ind i en relation, og komme ind med et åbent hjerte og se det her nye menneske og nye liv, og tage nye interesser ind, altså at være sådan, gud, det troede jeg aldrig, jeg ville kunne lide, men når du præsenterer det for mig på den her måde, så kan det sgu da godt være, at jeg kan lide jazz eller fodbold. Jamen, kender du det? Eller, man kan være så forblindet, at det nærmeste er uanset, om den her person slår en prut, så for første gang i livet, så kan du bare godt se det smukke i en prut. Præcis. Og så er der jo nogle af de ting, som er sådan ægte, som sætter sig fast i en, og som man så måske tager med sig videre i livet, og sådan, det fik jeg som en gave i det her forhold. Hvor var det dejligt. Og så er der nogle af tingene, som slet ikke resonerede autentisk med ens person. Præcis. Og det er så svært at skille ad, hvad der er hvad, når man står midt i forelskelsen, ikke? Jo. Men jeg tror, det var en del af min dannelsesrejse, og jeg tror også at møde ham, som på en eller anden måde satte han mig også fri i forhold til hele det her palaver med Paradise. Og jeg troede altid, at jeg skulle have kunstige øjenvipper på og have krøllet mit hår og gå i stiletter, når jeg gik uden for døren. Altså, jeg var 24 og en del af landets største reality-succes i meget, meget ung alder. Du blev sådan en muse for alle teenager, ikke? Altså, det var voldsomt, egentlig. Ja, det kan jeg virkelig, altså på en eller anden måde slet ikke sætte mig ind i, men også virkelig godt forestille mig, at det må have været den mest sindssyge rolle at have på den tid. Det var det, og jeg tror også, det var hårdt for mig lige pludselig at blive portrætteret som en babe. Ja. Fordi jeg voksede op som en sportspige, en storesøster. Jeg lavede min lektie og havde to jobs ved siden af gymnasiet, har altid haft en fast kæreste, var lige kommet hjem fra London, hvor jeg havde arbejdet som au pair. Jeg siger ikke, jeg er kristen, men jeg har rødder i kirken fra min mormor. Så det der med lige pludselig at være en sexbombe, når du er 24, der bare er en partypige, og egentlig hørte der også et label af, altså nogle gange var det sådan lidt, en Paradise, det er jo bare dumme mennesker. Jeg kunne slet ikke. Det resonerede ikke i mig, alle de der ting, som er prædikater, som blev sat på mig. Så da jeg mødte ham her, som jo bare var sådan, ikke alt det make-up, og ikke alt det stjernestøv, og ikke gider ikke snakke om Paradise. Så var jeg sådan, tak. Altså tak, fordi at du bedst kan lide mig, når jeg bare lige har dyrket sport, eller været i bad, og er helt naturales. Eller tak, fordi du tager min hånd og tager mig med ud i naturen, som føles dejligt og rart og roligt. Altså, det var sådan nogle ting, som før jeg kom ind i tv-branchen, da jeg var teenager eller barn, så det var jo måske mere ægte mig, så jeg fik ligesom forbindelse til de ting, som var autentiske i mig selv igen. Ja. Ej, det giver sindssygt god mening, at det var jo lige præcis det, som på en eller anden måde blev taget væk fra dig, med al den berømmelse, som du så på en eller anden måde kunne få. Det genfandt jeg jo så på en eller anden måde sammen med ham, eller fik i hvert fald smagt på det igen, og det føles rart. Ja. Problemet lå jo så bare i, at jeg ikke rigtig forstod, at det egentlig var mig selv, som jeg genfandt. Ja. Eller genopdagede måske. Da vi gik fra hinanden, der troede jeg jo, at alt Det er ligesom, det er bare røg nu. Ja. Men man kan jo godt høre P8 jazz alene, og drikke kaffe alene, ja. Og kunne lide det. Det er jo ikke hans. Han ejede jo ikke naturen, eller det naturlige look, eller campingen, eller... Nej, jeg kan huske Coco O, da hun var herinde, så sagde hun, at hun troede på, at hjertesorg i en begrænset periode handlede om det andet menneske. Mm. Men at hvis det varede over så og så lang tid, så handlede det faktisk om de ting, som du projekterede over på det andet menneske. Mm. Altså alt det, som du selv er, men som du savnede at være. Ja. Fordi du havde været det med det her menneske. Og det synes jeg bare sådan, giver så god mening. Det lyder i hvert fald som en sandhed, der er værd at tygge på. Ja. Og så er det svært jo bare lige, at man skal til at gøre det alene og ikke sammen. Ja. Kan et hjerte gå i stykker? Du har måske hørt om Broken Heart Syndrome, som er en sygdom, der har rimelig meget de samme symptomer, som hvis man får en blodprop. Derfor så tror lægen også ofte, at det er en blodprop, man har fået, hvis man kommer ind med symptomerne for Broken Heart Syndrome. Men i virkeligheden så er det bare et område af hjertemusklen, som er holdt op med at pumpe. Det lyder måske også alvorligt nok i sig selv, men heldigvis så er Broken Heart Syndrome en meget, meget sjælden sygdom for det første. Og hvis man får den, når man altså er i dyb sorg, så vil man oftest være tilbage bare efter en måned med sygdommen. Hvornår er det så, at det slutter endegyldigt mellem jer? Der kommer en måned eller to eller tre, tror jeg, hvor at så kan jeg lige pludselig, så får jeg ikke de der søde øjne længere. Og for mig, der er det der med, hvis der går 2 uger i et forholdsvis nyt forhold, hvor man ikke er fysisk sammen, ja. Så er det nogle alarmklokker, der virkelig begynder at ringe for mig. Jeg synes i hvert fald, det er dybt ubehageligt, fordi det er jo kroppen, der taler. Den kan ikke lyve. Hvis kroppen ikke har lyst... så har kroppen ikke lyst. Mm. Og det, kroppen og psyken hænger jo sammen. Og det, så kan man tale om det, eller der kan være mange årsager til det. Men han var hverken syg, eller træt, eller gammel, eller vi havde ikke skændtes. I havde ikke lige fået babyer. Nej, præcis. Nå, der var ikke de der ting. Nej. Så det synes jeg bare er et meget, meget tydeligt tegn. Det talte vi jo ikke om. Og så, du har aldrig lyst til at sige... Lad os lige sætte os ned og snakke om alt det her, jeg føler og tænker og er bange for. Og jeg tror, jeg tænkte på det hver dag. Men det er sjovt, når jeg tænker tilbage. Det fysisk kunne jeg ikke. Jeg kunne ikke åbne munden og sige det i ren angst for svaret. Ja. Så jeg åd den jo bare hver dag. Ja. Fordi så længe jeg ikke sagde noget, så sluttede det ikke. Nej. Ej, jeg kender så godt den følelse der. Bare trække den, ja. Så lang tid som overhovedet muligt. Ja. Og selvom man godt ved, det kommer det her, sådan kan vi ikke køre for altid i hvert fald. Nej, nej, men jeg kan godt lidt endnu. Ja. Så kan det være. Kan jeg få en dag mere? Og det kommer aldrig til at ske igen i mit liv. Og når jeg tænker på det nu, så er det virkelig svært at forestille mig, at det ikke bare væltede ud af min mund. Ja. Nu er jeg er et helt andet sted i mit liv, hvor at nu kan jeg måske være lidt til den anden side, hvor jeg nogle gange måske lige skal sætte mig lidt på mine hænder, eller det ved jeg ikke. Lige trække vejret, før du... På en masse mad i munden, og så gå min vej. Eller, ja. Men dengang kunne jeg ikke. Nej. Så det var et meget... Sådan, jeg følte mig frosset, hvis det giver mening. Mm. Frosset helt i mine følelser, jeg var handlingslammet i forhold til det der. Ja. Så det var et angstfuldt sted at være de sidste par uger. Ja. Og det nåede til et sted, hvor at jeg skulle flytte ud af min lejlighed. Vi boede hver for sig. Og så havde jeg spurgt, om det måske var muligt, at jeg kunne flytte ind hos ham, i hvert fald for et stykke tid. Fordi at det ville være rigtig fedt, indtil jeg fandt en ny lejlighed. Og han havde egentlig ikke rigtig sådan sagt super ja, men han havde heller ikke sagt nej. Og lige pludselig så kom vi bare så tæt på. Så fik jeg opmagasineret mine ting. Og så fik jeg 2 skuffer hos ham. Under hans sofa, tror jeg, til mit tøj. Og jeg kan huske, at så skulle jeg på Roskilde samme uge. Og du ved, jeg skulle på Roskilde, jeg tænkte, er du ikke sådan lidt sådan... nervøs? Ja, men ikke fordi han skulle være nervøs, men føler du ikke et eller andet lige nu? Og det var nærmest som om, at jeg bare fik et kram, ikke? Ja. Her er en krammer, god tur til Roskilde. Altså, okay, det her, det er forfærdeligt, det kan jeg næsten ikke være i. Jeg kommer hjem, og så har vi 3 dage inden, jeg faktisk skal på sådan en familieferie. Ja. Jeg går ud med en veninde den aften, og jeg hører ikke noget fra ham, han skriver ikke. Og jeg kommer hjem sent om morgenen. Og så kan jeg huske, at jeg kravler ind i sengen, og han har ikke skrevet til mig. Han har ikke spurgt, hvor jeg var henne, og jeg har lavet den der, så får du heller ikke noget fra mig. Så kan du bare være i det uvisse. Ja. Helt usundt, helt destruktivt. Altså. Ja. Og så ringer hans vækkeur, 20 minutter efter. Så jeg bare sådan, okay, så nu starter en ny dag med ingen kommunikation. Ja. Du siger ikke godmorgen. Du siger ikke noget. Og lige der knækkede filmen bare for mig. Og så sagde jeg for første gang noget. Hvad sagde du så? For mig er det egentlig også en blur, fordi jeg tror, at hele den dag var så forfærdelig, og var så, altså jeg var så langt ude at flyve, hvis det giver mening. Jeg følte jo, at jeg mistede, det var den dag, vi slog op. Jeg følte jo, at jorden under mine fødder forsvandt. Altså jeg kunne dog nok trække vejret, jeg hyperventilerede. Men i hvert fald, så tror jeg for sig fremstammet et eller andet med, vi bliver nødt til at tale. Ja. Ja, vi bliver nødt til at tale. Hvad foregår der? Ja. Så det var meget med, at jeg fik sagt et eller andet, og så sad vi og kiggede ned i jorden, og så var der bare den her ubehagelige, anspændte stemning. Jeg tror, at tårerne begyndte at trille lidt ned af mine kinder. Og han holdt om mig, og jeg var sådan, hvad er det, der foregår? Ved du ikke det her? Ved du ikke det her mere? Vil du ikke være kærester? Og så tror jeg, han får sagt noget i stil med, det vidste han ikke helt. Så der var ikke engang noget klart svar. Nej. Han vidste ikke helt. Måske. Det, altså, og stadig der, ikke? Ja. Er jeg stadig bare i sådan en... Jeg ved hverken, om jeg har købt eller solgt. Nej, fordi der er jo stadig et håb. Altså, det er det. Så længe han ikke lukker den helt ned, så kan man måske... Og det er jo bare nærmest det allerhårdeste i verden. Det er den der standby-følelse af, at kan jeg... nå at ændre mig, eller gøre noget, eller et eller andet for, at du gerne vil rigtigt. Jeg tror ikke, jeg har aldrig sådan offentligt fortalt om det, fordi jeg synes, det var en voldsom oplevelse, men i hvert fald, så har hans vækkeur jo ringet, så det betyder jo, at han faktisk skal på arbejde. Og han har ikke tid til at snakke om det her lige nu. Så han går for lejligheden og siger, prøv at høre, vi taler om det senere. Og lige der altså... Jeg står i et brændende hus, hvor at jorden forsvinder under mig, så jeg blev efterladt i en meget voldsom angsttilstand lige der. Og jeg kan bare huske, at døren smækker, og så falder jeg bare til gulvet og bryder fuldstændig sammen. For det er altså 1,5 års usagte følelser og bange fornemmelser og... Altså, der bare rammer mig lige i ansigtet, fordi jeg ikke har fået taget mig af det. Ja, din største frygt, som du pludselig står midt i, er blevet til virkelighed. Ja, og jeg føler mig så alene og fortabt, og er så bange. Jeg har heldigvis en veninde, som også kender ham her, som ikke er så langt væk, og jeg får skrevet en sms om, hey, jeg ved godt, at vi ikke kender hinanden. Vi kendte ikke hinanden så godt på det tidspunkt. Jeg tror også, det er der, jeg har fået en af de bedste veninder på jorden, fordi hun var der for mig den dag, og så mig så langt nede. Men i hvert fald får jeg givet udtryk for, at jeg godt kunne bruge en anden. Ja. Og jeg er oppe i hans lejlighed, om hun måske havde tid til at komme forbi. Men at jeg lige været var hende om, at jeg virkelig er langt nede. Jeg kan huske, hun kom op med jordbær og en cola. Og jeg kan ikke huske, hvad det var, men et eller andet at spise. Og hun får så samlet mig lidt op fra gulvet, skrabbet mig fra gulvet. Og vi sidder der i nogle timer, og så går vi en tur, drikker en kaffe. Og så bliver jeg jo sat af op i lejligheden igen. Forfærdelige timer. Men i hvert fald, så får jeg trukket vejret. Fordi jeg har noget, der ligner et angstanfald, altså. Ja, selvfølgelig. Ja. Og så kommer han hjem. Og jeg kan huske, det var så surrealistisk, at han kom hjem. Og så havde han købt sådan hyggeøl og smørbrød, tror jeg. Hyggeøl? Som om, at nu skulle det er et fedt koncept. Det var sådan den sidste nadver-agtig, tror jeg, i hans hoved. Nej. Og jeg havde bare, for hvert sekund, jeg gik ud af den dør, troet, jeg skulle dø. Ja. Ej. Så der blev der stille sådan to, det ved ikke, specialøl på bordet og noget. Det er så sindssygt, hvordan ens virkeligheder kan være altså helt parallelle og så fuldstændig forskellige. Ikke? At han er gået ud og måske potentielt har haft en fin dag på arbejde. Okay dag, ja. Ej, men det er så syret. Det er så sindssygt. Og ved du hvad? Tiden den løber også bare, fordi jeg skulle med min familie på ferie på Mallorca klokken 6 om morgenen. Og jeg skulle ud til mine forældre, for vi skulle i lufthavnen om natten. Så der var ikke tid til noget som helst. Nu havde vi de her timer, og det var det. Nu var det nu. Ja, det var nu, I skulle slå op. Eller ikke slå op. Ja. Altså, det føltes jo som sådan kamp for livet. Ja. Alfa og omega er, at der var ikke noget at gøre. Det var slut. Og jeg kan huske, at radioen spiller, og hvad er det for en sang? Er det Sort Sol, der har lavet den der med den mega melankolske guitar-intro? Det kunne det meget vel være. Øj, mit hjerte, altså. Det var forfærdeligt. Så R.E.M., Everybody Hurts. Jeg ved ikke, hvad det var for en radio, vi hørte. Det var ganske forfærdeligt. Og bare heartbreak radio. Ja, fuldstændig. Ja, der var ikke noget at gøre. Jeg kan huske, at det ender med, at jeg sidder på skødet af ham, og vi holder ham hinanden, og for første gang nogensinde ser jeg faktisk noget, der ligner følelser. Han græder. Og han siger også, og det er det, jeg kan holde fast i. Hvorfor kan jeg aldrig finde ud af det? Det er det, han siger? Ja. Jeg kan aldrig finde ud af det. Og det tror jeg, det er også meget sigende, at vi var to mennesker, der ikke kunne finde ud af det lige der. Ja, og som ikke kunne finde ud af det nærmest fra start. Ja, præcis. Så det, jeg vil sige, det er jo en slags forhold, som jo ikke har haft den her dybere forståelse og respekt. Og, for vi er jo ikke kommet som to hele mennesker. Jeg er jo kommet og har haft et dybt behov for tryghed hos ham. Ja, det er jo også lidt sådan beviset på, at som du selv siger med den her veninde, som kommer og redder dig den dag, og hvor du fortalte alle dine følelser, at det kan blive en meget nær relation meget hurtigt, selvom I ikke kender hinanden. Og lige så vel, så kan man være sammen med nogen i halvandet år, og aldrig lære dem rigtigt at kende, hvis man ikke åbner op. Og det er lidt det, jeg tror, hvis jeg mødte ham i dag, altså, det ville være et meget mærkeligt møde. Ja. Fordi det ville være et nyt møde. Ja. I hvert fald for ham, tror jeg. Ja. For du er et andet menneske. Jeg er i hvert fald voksen nu, og jeg er et mere helt menneske, tror jeg. Jeg er ikke et andet menneske, men jeg er mere et helt menneske. Jeg er fyldt op af mig selv. Jeg føler mig selv. Men nej, jeg synes også, vi voksede op i en tidsalder, hvor at det var jo de store ballader, hvor at skjorterne blev revet åben i regnen, og jeg kan ikke leve uden dig, og altså, I can't live, Mariah Carey. Det var jo sådan noget hele vejen igennem min teenageår. Det var storslået kærlighed, altså. Ja. Jeg vil hellere dø, end at leve end dig. Så det var jo lidt de følelser, jeg sad med, indtil jeg fandt ud af. Jeg har sgu ikke tænkt mig at dø, hvis det er, at min kæreste går fra mig. Jeg kan ret godt lide livet. Det er så sjovt, du siger det, fordi jeg kan huske sådan helt altså konkret, sådan, at jeg hører på et eller andet tidspunkt, sådan sen teenager, at der er en, der siger, jeg kan sagtens leve uden min kæreste. Det er nærmest provokerende, ikke? Ja. Ja. Jeg har mest lyst til at leve med min kæreste. Ja. Men det er ikke, fordi jeg ikke kan leve uden. Ja. Og jeg havde nemlig også altid været den der pige, som sagde de der ting. Ja. Jeg kan ikke leve uden dig, som om det var det mest romantiske i hele verden, man kunne sige. Ja, men i grunden så er det jo også, hvis man forestiller sig at sige det til et andet menneske. Ja. Jeg kan ikke leve uden dig. Au. Au, et kæmpe ansvar at lægge over på et andet menneske. At du skal være ansvarlig for min lykke her i livet. Ja, både det, et kæmpe ansvar på ham, men også det der med, at hvad du siger til dig selv, hvad du gør, bliver din sandhed. Ja. Så jo mere, at du bekræfter dig selv i, jeg kan ikke leve uden det her menneske, jo mere kan du ikke leve uden det her menneske. Nej. At det gik i hvert fald op for mig, da jeg hørte den her kvinde sige det modsatte om sin kæreste. Jeg har lyst til at leve sammen med ham. Jeg kan sagtens leve uden. Ja, det er bare ikke særlig romantisk at sige. Nej. Så tænkte jeg også, at det var mega uromantisk, men jeg tænkte også, det føles, altså bare at jeg har sagt det en gang, føles det lidt mere sandt. Ja. Og det giver også en tryghed. Ja. At sige det højt på en eller anden måde. Måske ikke til ham, nej, men til sig selv. Eller sine veninder. Der er jo sikkert mange, der sidder og lytter med derude nu, som også er i forhold, hvor at det er svært. Det er jo en balance imellem at have kærlighedsforhold med sig selv og så en anden. Helt vildt. Så svært. At finde ud af at fylde benzin på begge motorer. Ej, det var ikke særlig billedligt lækkert sprog, men altså det giver totalt mening. Hælde vand i begge kærlighedskopper. Og jeg kunne egentlig godt tænke mig at anbefale en bog, som jeg lærte meget af, og som nok har gjort, at jeg kan se klart på netop det her breakup på den måde, som jeg kan. Hvor det jo ikke handler om, at han har gjort noget forkert, eller han ikke var nok, eller det handler faktisk slet ikke om ham, alt det her. Nej. Det handler egentlig om forholdet til mig selv. Ja. Så den bog, du har taget med, var det en, som du læste i det her breakup, eller er det en, der er kommet til senere? Det er faktisk en af mine uddannelsesbøger. Ja. Som hedder, den er skrevet af Thor Venerberg, og den hedder Selv og Sammen, og den handler om tilknytning og identitet i relationer. Ja. Så det handler jo meget om det der med, hvordan indgår man i sunde relationer, og specielt kærlighedsrelationer. Ja. Og jeg vil egentlig bare anbefale den, også til folk, der har ondt i hjertet, fordi jeg tror, den kan give noget klarhed over, hvad det egentlig er, man er ked af. Selvfølgelig at give afkald på et menneske i sit liv, det er rigtig svært, men du har jo stadig forholdet til dig selv. Du mister ikke dig selv, og det var det, jeg egentlig gjorde i det her forhold. Troede du gjorde i hvert fald. Ja. Så kan jeg sidde og være helt flov over, at jeg kunne det. Tænk, at jeg kunne være så illoyal over for mig selv. Det tror jeg, vi alle sammen har været på et tidspunkt. Ja. Det er jo altså fandme svært at lade være, når man bliver forelsket, især når man er ung, ikke? Jo. Er der altså sådan en særlig pointe eller et eller andet sådan åbenbaringsagtigt, du kan huske fra bogen, som man skal lægge ekstra mærke til? Jeg tror, jeg har lavet sådan en lille æseløre bare om en sætning, som jeg synes er meget sigende for det, jeg fik ud af det her forhold, som vi også talte om, at når man ender i en krise, eller det har jeg fundet ud af, at selv når jeg er i en krise på det nuværende tidspunkt i mit liv, så vil jeg håbe, at jeg har det, som jeg siger det nu. Altså prøver jeg at se det positive i det. Jeg prøver virkelig på at finde ud af, godt, så jeg kan trække vejret, jeg kan stå på mine ben, jeg er i live. Hvad er det, jeg skal have ud af den her situation? Hvad kan jeg få ud af den her situation, som kan bidrage til, at jeg får et mere nuanceret billede på mig selv, på livet, og kan drage noget positivt ud af det, selvom det er lort. Altså, men han har skrevet her, at opgive sin individualitet for at være sammen med nogen, er lige så selvundergravende i det lange løb, som man opgiver sin relation for at bevare sin individualitet. På begge måder bliver du mindre af en person og har mindre af en relation. Så den går også begge veje, fordi mit har været lidt selvudslættende, men der er jo også mange mennesker, der så ligger i den modsatte ende. Mm. Og simpelthen er så bange for at åbne op og give plads, fordi de er bange for, at det andet menneske begynder sådan at tage små bidder af en, og man så bliver udslettet af det andet menneske. Men det giver jo heller ikke plads til at være i en relation, for så er der lukket. Så bliver du også ensom, meget ensom. Det er den der balance, ja, som er så sindssygt svær, ikke? Jo. Da I så går fra hinanden her endegyldigt, og du er fuldstændig smadret, vil du ikke prøve at fortælle lidt om sådan din hjertesorgsproces? Hvad der sker både inden i dig, og også sådan, hvad du gør rent konkret for at komme videre? Ja, fordi det er jo faktisk sådan, at da vi har drukket de her hyggeøl og smørbrød, så kommer min lillebror, ja, som er det sødeste, blideste menneske, du kan forestille dig. Har ikke haft særlig mange kærester på det tidspunkt. Jeg tror, han er, hvad må han være? Han er ung. Jeg tror lige, han har fået kørekort, faktisk. Ja. Jeg er ikke sikker på, måske har han haft én kæreste, men i hvert fald, vi er sol og måne, nat og dag på en eller anden måde, fordi han blev boende hjemme til han var 24, og har gået på uni, taget meget lang uddannelse, spillet Counter-Strike hele sit liv, er utrolig akademisk, ikke særlig sportslig, ikke særlig berejst, ikke særlig, du ved, så, han social, kan ikke, ekstravert-agtig. Nej, han er mere stille og rolig. Ja. Men han henter mig i hvert fald lige midt, jeg har det sådan her. Ja. Altså, så henter han storesøster. Og han ved jo ikke, jeg har det sådan her. Men i hvert fald, så hjælper han mig ned med min kuffert, som jeg på en eller anden måde har fået pakket. Og lige her, der går jeg jo altså også ud af et forhold. Ned i bilen til min lillebror. Og jeg får sagt farvel til ham her. Nu ekskæresten. Ja. Og jeg tror egentlig bare, jeg prøver at trække vejret. Og så sætter jeg mig ind i bilen, og så begynder min lillebror at køre bilen ud mod Smørum, ud til mine forældre, og væk fra det her. Og jeg på en eller anden måde, jeg bliver bare apatisk, sådan opgivende. For jeg kan ikke, jeg er også bare grædt i, jeg ved ikke hvor lang tid. Ja, altså, selvfølgelig. Så nu går jeg bare lidt ind i en tilstand af apati. Sådan, ja. Alt er lige meget. Ja. Du ved, når man sidder bare og kigger tomt ud i luften. Jeg kan næsten ikke få flere tårer ud af øjnene. Men jeg får lige kigget på ham, og så får jeg sagt til ham, vi er gået fra hinanden, og jeg er virkelig ked af, at det er så voldsomt, jeg sidder og græder. Men du behøver ikke gøre noget. Jeg skal bare have lov at være ked af det. Og komme hjem til min mor. Og jeg kan huske, der står, de har bestilt kinesisk mad, og jeg elsker stegt ris. Altså, jeg elsker det. Jeg kan spise det til morgenmad. Men jeg tror aldrig, jeg har oplevet i mit liv, at jeg bare ikke har appetit. Nej. Jeg havde ingen appetit. Jeg kunne ikke engang drikke noget. Altså, jeg var sådan fysisk og psykisk virkelig hårdt ramt. Så jeg sidder der og spytter lidt i de der ris, som min mor prøver at holde om mig. Og jeg får faktisk sovet lidt den nat, fordi jeg er så træt. Og om morgenen skal vi så til Mallorca. Altså på en eller anden måde, thank God for, at jeg var sammen med min familie der. Ja. 24-7, jeg var ikke alene. Nej, det var måske meget heldigt, ja, i virkeligheden. Og ned til solen. Ja. Og bare ligge ved en swimmingpool. Men vi kommer i hvert fald ud i lufthavnen og skal flyve. Og så kan jeg huske, at jeg bare sådan kigger ud mod de der fly, og var sådan, så bryder jeg fuldstændig sammen i brystet på min mor, fordi at sidst jeg var ude at flyve, det var sammen med ham. Selvfølgelig. Og så starter det jo bare. Ja. Alt minder mig om ham. Ja. Og selv, du ved, øllen, eller hvordan. Nej, det var helt forværdeligt. Har I også hyggeøl? Ja, jeg har også hyggeøl. Det var helt galt. Jeg står bare og hulker ind i brystet på min mor, og jeg er altså 24, ikke? Men hun... Det kan jeg stadig gøre i dag. Ja, det kan jeg også. Det skal ikke så tit, men det er jo det, en mor også kan, ikke? Mm. Og hun sagde ikke så meget andet end, det skal nok gå. Du skal nok overleve. Du skal nok overleve, kom her. Og så gik det den der uge, og ja, det var egentlig bare fint, bare at ligge der ved poolen, og bare være ked af det. Med min familie. Ja. Spise nogle is, når jeg fik appetit. Altså, løb nogle lange ture. Og så kommer jeg hjem, og så flytter jeg ind hos en veninde. Ja. En rigtig god veninde. Det havde jeg fået sat i stand. At jeg ligesom kunne flytte hjem til hende. Ja. Du havde lige haft en uge til at planlægge. Mm. Og folk var rigtig søde, og jeg tror også, det var fint, det var i midten af 20'erne, hvor at, du ved, mine venner havde jo ikke børn og alle mulige forpligtelser, så der var masser af venner til at tage imod og til at være sammen med. Og så tror jeg egentlig, at så starter min rejse med mig selv. Jeg var godt klar over, at jeg skulle finde ud af, hvad der kunne give mig glæde nu i livet, og hvad mine værdier var. Hvad kan jeg lide? Altså, det var helt ned på sådan niveau. Ja. Hvad kan jeg lide? Hvad vil jeg gerne lave? Ja. Hvad vil jeg med den tid her? Ja. Og så har jeg taget nogle uddannelser siden ved siden af at lave Paradise, fordi jeg fandt ud af, at det her interesserer mig. Og det vil jeg gerne. Og jeg vil gerne rejse. Og jeg vil gerne dykke. Og jeg vil gerne, jeg vil gerne arbejde. Jeg vil gerne bruge min tid på noget, der giver mening. Så jeg begyndte også at arbejde ude på Nant. Jeg begyndte at redigere programmer til Viaplay. Udvikle. Jeg tog på Robinson og blev natte-VJ. Altså natte-rapporter, hvor jeg satte mig ud i en båd klokken 5 om eftermiddagen og blev tyret ud midt i junglen med night vision kamera alene. Jeg skulle være helt alene, altså. Og filme de her mennesker. Og det gjorde jeg i 7 uger. Og det var skide nøjeren. Men det var rigtig godt. Det var rigtig godt for opbyggelsen af mit eget jeg. Og troen på, at jeg kan noget. Jeg er sej. Det her nyder jeg. Det er spændende. Det er ikke noget, der er nogen, der ejer. Det gør jeg selv. Så al den der fritid, du havde haft før, den blev fyldt op med sådan ægte, autentiske passioner på en eller anden måde for dig. Uddannelse, eventyr og nye bekendtskaber og sport og gode, sunde ting. Selvfølgelig var der også fest. Altså, det var da også rigtig fint lige pludselig at mærke interesse fra det modsatte køn. Mm. Men der gik lang tid før, at jeg egentlig synes, at det havde været forsvarligt at være i et forhold med mig. Ja. Hvor lang tid går der så, før at du føler, at du sådan, nu er jeg videre? Der gik faktisk nogle år. Ja. Der gik nogle år før, at det gjorde ondt. Rigtig ondt, når der blev talt om ham, eller jeg tænkte på ham, eller vi mødtes. Sagen er den, at vi også arbejdede sammen nogle gange. Og det kunne jeg ikke gøre så meget ved. Det er så hårdt. Har du nogen god råd til nogen, der sidder i sådan en situation? For jeg får tit spørgsmål fra nogen, som arbejder med deres ekskærester eller går i skole med dem, og som siger, hvad skal jeg dog gøre? Ja. Jeg tror, det trækker processen ud. Det må jeg være ærlig at sige. Ja. Så hvis man kan gøre noget andet, så vil jeg gøre det. Altså skifte arbejde, eller rykke klasse, eller gøre et eller andet, hvis det ikke ødelægger helt ens fremtid. Det tror jeg. Men det kommer også an på, hvor hårdt det er. Ja. Kan man være i det, så er det jo også fint, fordi så facer man måske også, altså, så med tyren med hornene, og jeg løber ikke fra det. Jeg synes også bare, der nogle gange, så er det unødvendigt at trække det i langdrag. Altså. Helt vildt. Helt vildt. Altså, der er virkelig forskel på bare at ignorere sine følelser, benægt, tag ud, og så sådan sige, nu er det slut. Ja. Altså, for på den måde at få det til at gå hurtigt, end at være sådan her, jeg arbejder med mine følelser, men ikke i mere tid end nødvendigt. Nej. Fordi det er jo bare så voldsomt og intenst at være i den følelsesmæssige proces, som hedder sorg på den ene eller den anden måde. Jeg synes meget, man kan lære meget af det der førstehjælp, at der er en rækkefølge i, hvordan man ligesom agerer, når der er en krise. Og man kan sige, at traumer kommer af kontroltab, og i et breakup er der jo fuldstændig kontroltab, hvis den anden part går fra dig. Helt vildt. Så er det nærmest lige så traumatiserende som at være i et biluheld eller en naturkatastrofe, for du kan ikke gøre noget, det er ude af dine hænder. Ja. Og det er jo ligesom noget, der... så kommer du ned i din... forsvarsrespons, og så kan du enten kæmpe, eller du kan flygte, eller du kan fryse. Og så længe den her ulykke er i gang, så er det rigtig svært at reflektere, det er rigtig svært at ændre på nogle helt ting. Vildt. Det er svært at arbejde med, fordi alt i din krop skriger jo bare, at den her ulykke stadig er i gang. Ja. Så du kan, det er svært, og hvis man ikke flytter sig fra ulykkesstedet, og få stoppet ulykken. Giver det mening? Helt vildt. Altså, når du er ude på et ulykkessted, så handler det først om at okay, stop ulykken. Så hvis det er et biluheld, så skal du slukke branden. Eller, altså, ulykken skal først stoppes, før du kan begynde at hele og falde til ro. Altså ligesom få kigget dig omkring og sige, okay, hvor er jeg? Hvad er der sket? Det er jo derfor, at vi har så meget brug for en closure. Altså ja. En afslutning, hvor der bliver sagt endeligt. Nu er det slut. Vi skal ikke være sammen længere. Ja. Nu er det endegyldigt slut. Ja. Og derfra så netop unfollow på sociale medier. Sørg for, at man ikke ser den her person, fordi at ude af øje, ude af sind, det er selvfølgelig lettere sagt end gjort, men i hvert fald, når det er i dit øje, så er det også i dit sind. Så altså, jeg har også altid været fortaler for at lade være med at prøve at gøre dig så stærkt du overhovedet kan i et breakup, hvis det er det, der ender med at ødelægge dig. Altså, hvis du kan, hvis det ikke er dit drømmejob, hvis du kan finde et andet, hvor du ikke skal gå hen på dit arbejde og blive smadret hver eneste dag, så gør det. Ja. Og det, jeg tror også, der ligger noget i det der med, om han skal, hvis man giver jo ikke helt slip, før man altså, giver rigtig slip. Mm. Så der var også noget i det for mig, med at skulle arbejde sammen med det her menneske, være sådan, men du skal ikke tro, at du har såret mig så meget, at jeg i hvert fald ikke kan møde op på arbejde. Nej. Den sejr skal du ikke have. Nej, og det er bare en ekstra voldsom ting også at skulle have, ikke? Altså, oven i alt det andet. Ja. Ja, så det blev trukket lidt i langdrag på den måde. Ja. Jeg tror, det havde været nemmere, hvis ikke jeg skulle på arbejde med den person igen. Ja. Kan du huske, da det så sådan begynder at lysne, og du kan mærke, okay, alle de her ting, du gør for dig selv, hele den proces, du har været igennem, nu begynder jeg faktisk at kunne mærke, at det har hjulpet. Jeg er et andet sted. Jeg tror ikke, det var sådan på et tidspunkt. Jeg tror bare, det var en udfasning af, at jo mere jeg fyldte mig selv op med mig, og med gode ting, og med fremtidsplaner, og værdier, og alt muligt, så var der lige pludselig ikke plads til. Der var jo ikke noget, der skulle fyldes ud længere. Og jeg kan sige den dag i dag, at jeg på ingen måde nogensinde tror, jeg kunne blive forelsket i sådan et menneske igen. Fordi, altså, jeg ville jo snakke ørerne af ham. Altså virkelig, jeg ville jo nok i løbet af 10 minutter finde ud af, at det ikke skulle være os. Ja, og det er jo meget heldigt, kan man sige. Skal du ikke bruge et halvandet år på det en anden gang? Nej, tak. Din ekskæreste er dit drug, og du er på afvænding. Det er altså sådan, du skal forholde dig til dit brud. Hvis du er afhængig af stoffer eller alkohol og beslutter dig for at gå på afvænding, så er der et bestemt sted i hjernen, som bliver ultraaktivt. Og ifølge DR-dokumentaren Kærlighedens Laboratorie har forskning vist, at det er det samme sted i hjernen, der bliver aktiveret, når du går igennem et brud. Kærestesorg er altså helt fysisk afvænding fra din ekskæreste. Og afhængighed er en af de stærkeste følelser at kæmpe imod. Ligesom du ikke ville have cigaretter liggende foran dig, hvis du var i gang med at vende dig fra at ryge, så skal du heller ikke nu have din ekskæreste liggende foran dig i form af sociale medier eller fysiske minder eller billeder, hvis de giver dig negative associationer og får dig til at savne og blive ked af det. Så hvis du skiller dig af med de ting, der minder dig om din ekskæreste, så er der altså mindre risiko for, at du bliver fristet og får tilbagefald. Rikke, hvad er dit allerbedste råd til en, der sidder og har hjertesorg lige nu? Jeg kan jo kun sige, hvad der har hjulpet for mig. Ja. Noget, der virkelig hjalp mig, det var det der med, jeg ved godt, det er svært at tro på lige nu, men det skal nok blive bedre. Læg mærke til, at lige pludselig så går der flere timer imellem, du græder. Læg mærke til, når der er gået en dag, hvor du ikke har grædt. Ja. Så kommer der lige pludselig til at gå 2 dage, hvor du ikke græder. Der kommer også til at gå 3. Og lige pludselig så kommer du altså op på en uge. Du kommer op på 14 dage, hvor du ikke har det her længere, fordi du begynder at hele. Mm. Og lige pludselig så græder du ikke mere. Og det kommer jo til at ske. Og derfra, og så begynder smilet jo også at komme. Så det er en lang proces, som jeg tror, at man skal være villig til at acceptere, at man bare bliver nødt til at være i og gå igennem. Ikke flygt fra. Og så synes jeg også, hvis man ikke har læst Florence Givens Women Don't Owe You Pretty, så er det altså, det er en confidence booster. Den vil jeg få fingre i med det samme. Ja. Den har jeg faktisk stående derhjemme. Jeg har ikke fået den læst, fordi jeg bare ikke har haft tid. Nej, men den er fed. Det vil jeg gøre så. Når man har lukket den sidste side i hendes bog, så går man bare med lidt mere oprejst pande og brystet skudt frem, og man får noget power af den bog, så den vil jeg anbefale. Jeg tror også, den er på lydbog. Jamen, jeg elsker de her konkrete anbefalinger, som man kan tage og gå i gang med, så snart afsnittet er slut. Har du lyst til at kaste dig ud i en jeg har aldrig leg med hjertesorgsspørgsmål? Ja, lad os gøre det. Er du nervøs for, at du har gjort alle tingene, eller tænker du, ej, jeg gør slet ikke sådan nogle der pinlige ting? Jeg har opgivet at være stolt i kærlighed. Altså, jeg har været på grædende knæ og ydmyget mig selv, og jeg har også været en bisse, da jeg var ung, så der er nok fuldt hus. Jamen altså, jeg har det på fuldstændig samme måde. Nå, jeg har aldrig lagt ting op på sociale medier for at få min ekskærestes opmærksomhed. Bingo. Ja. Selvfølgelig er det. Men det var blandt andet i det her breakup, tror jeg. Ja, kan du huske noget konkret, du lagde op, eller... Jamen, det fortsatte jo bare lidt i samme stime, ikke? Ja. De ting, jeg vidste, han godt kunne lide. Du var ude i naturen hele tiden, og du drak hyggeøl og spiste smørbrød. Jamen, det var, ved du, hvad jeg mener? Det var lidt sådan i samme dur, indtil jeg fandt ud af, når jeg gør det jo faktisk også for min egen skyld. Jeg kan jo ret godt lide det her. Ja. Ej, det er så fedt, når den følelse kommer. Ja, det er mit, at man tager ting tilbage, ikke? Ja, altså, præcis. Jeg har aldrig læst min ekskærestes beskeder. Det har jeg kun gjort med én. Ja, hvor du var bange for, at der var et eller andet, du ikke vidste. Jeg tror, der var rigtig mange ting, jeg ikke vidste. Ja. Eller, så det ved fandt jeg, du der også var. Noget? Ja, ja. Det gjorde jeg. Altså, puha. Det gjorde jeg, men der var et meget komisk øjeblik, hvor at, jeg blev taget i det. Altså, altså imens du sad med telefonen. Full on, yes. Kommer han ind i stuen. Og jeg kigger op, kender du det, sådan ligesom en hund, der er blevet taget i eller andet, den ikke må, og vi får øjenkontakt. Og det er sjovt, for han bliver ikke sur. Han står bare i et kæmpe smil, og jeg sagde bare sådan, og det var virkelig sådan busted. Ej, ja. Altså, men hvis du havde fundet noget, så måtte det vel ende ud med... Jamen, jeg sagde ikke noget. Når det var ikke noget. Utroskab, jeg fandt som sådan, men jeg fandt, altså... masser af ting, hvor ting jeg tænker, grænsen. Det er ikke sådan noget, man gør i et voksent, tillidsfuldt forhold. Det er måske der. Også derfor, han smilede lidt flovt. Ja, jeg tror også, han tænkte, hvad har du fundet? Jeg har aldrig taget hævn over en ekskæreste. Jeg tror ikke, jeg har taget hævn, men jeg har fløjtet, imens jeg har pakket en utro ekskærestes ting i sorte sække. Ja. Og det og kan jeg ikke godt lide. Ja. Så det ved jeg ikke om jeg er hævn, men der var jeg færdig. Ja. Jeg var rigtig færdig. Ja. Ja. Det er da det mindste, man kan forvente, hvis man går ud og utro, at der er en, der fløjter, imens de pakker ens tøj sammen. Jeg var glad. Det var sådan, du er færdig. Du skal ud. Det synes jeg er helt fair. Jeg har aldrig gjort noget drastisk med mit udseende for at imponere en ekskæreste. Jeg tror altid på, at det er godt at, ja. Ligesom at fjerne sig fra en igangværende ulykke, så at sige, ved du hvad, nu er jeg ikke det sted længere. Nu skal jeg redefinere, hvem jeg er måske. Ja. Det er ikke, fordi du skal ændre dig selv fuldstændig. Men jeg tror da på, at så skifte din stil, eller flytte, eller starte på ny uddannelse, eller whatever, barbere din øjenbryn af, hvis det er det, du har brug for, for at føle, at du fjerner dig fra det sted, hvor at du har været. Ja. Det tror jeg ikke er en dårlig ting. Ej, jeg synes også, det har været rigtig rart, også for sådan, at have følelsen af, at det menneske, han var sammen med... Det er ikke mig længere. Det er ikke mig længere. Nu det er der noget sket kontrol, noget nyt. Ikke? Jo. Det er ligesom at få noget kontrol tilbage, som føles rart og powerful og opbyggende. Ja. Det har du ikke kontrol over, det har jeg. Præcis. Jeg har aldrig fortrudt, at jeg ikke selv slog op med en kæreste. Hvis du kunne gå tilbage i tiden, ville du så have slået op efter en uge med ham her, vi har snakket om i dag? Nej, og det er jo det paradoksale i det. For så ville jeg jo ikke sidde her i dag og være det menneske, som jeg er så glad for, at jeg er blevet. Måske havde du ikke uddannet dig til psykoterapeut. Nej, præcis. Så det tror jeg bare, det er altså en del af livet, det her. Mm. Det kan det i hvert fald være. Så er der nogen, der finder deres sweetheart, når de er 17, hvilket jeg aldrig har forstået og er dybt fascineret af. Men ellers tror jeg bare, det er en del af livet. Man lærer sig selv at kende igennem relationer til andre. Ja. Der er mange, der siger, at de først rigtigt har lært sig selv at kende, når de har fået børn. Det ved jeg ikke noget om. Du har børn. Ja. Men at de lærer noget nyt om sig selv hver dag. Helt klart. Jeg vil dog sige, sådan, jeg synes meget netop altså omkring det der med at få børn, at jeg fik rigtig meget at vide, at når du får dit barn, så vil du forstå, hvad kærlighed er. Altså, det okay. der, det er ligesom, så vil du endelig kunne føle den her fuldstændig ubetinget, store, alt overskyggende kærlighed. Og da jeg fik min datter, så følte jeg helt sikkert en stor, alt overskyggende, ubetinget kærlighed. Men det føltes ikke, som om jeg aldrig havde oplevet kærlighed før. Nej. Slet ikke. Jeg ved, vidste godt, hvad det vil sige at elske, også inden jeg fik hende. Og det synes jeg bare er meget dejligt, også bare lige at sige til alle, der ikke har børn endnu, ja. Fordi det føles lidt som sådan en... Det er også enormt ekskluderende over for folk, der så ikke ønsker at få børn, så kan du aldrig få lov at opleve kærlighed. Præcis. Ja. Det er sådan, og det havde jeg altid tænkt, når mødre sagde det til mig, sådan, jamen, du forstår det ikke før, eller... Der var også mange, der sådan sagde sådan nogle ting, som, det forstår du, når du bliver mor, eller sådan noget. Sådan har jeg det faktisk ikke. Jeg synes ja. Godt, man kan forstå alle tingene, også før man har fået børn. Så det vil jeg sige til alle kvinder uden børn ja. Og mænd, at I har sgu meget godt styr på følelserne også, også inden der kommer en baby. Evnen til kærlighed kommer jo ikke fra et barn. Det er jo noget, vi alle sammen har. Nej, det er det. Kærlighed koster venskaber. Når du får en kæreste, så optager det så meget tid af dit liv, at du i gennemsnit må give slip på 2 venner for dit parforhold. Oxford University har lavet et studie, der viser, at en single person normalt har plads til 5 venskaber i sit liv. Men når du er i et parforhold, så har du altså ikke plads til mere end 3. Vi skal selvfølgelig nå det allervigtigste. Ja. Fordi der sidder rigtig mange mennesker og har hjertesorg lige nu. Og skriver ind til mig for at få hjælp af mine dejlige gæster i studiet. Så jeg håber, du vil prøve at hjælpe. Det vil være en ære. Hej, og mega mange gange tak for en super fed podcast. Jeg kunne godt tænke mig at stille et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvordan kommer man bedst videre, når ens ekskæreste, altså for nyligt ekskæreste, er videre med en ny allerede? Ja, hun er måske nærmest lige, føler at de lige er gået fra hinanden, og hendes brud er helt åbent og blodigt stadig, og så er han allerede et helt andet sted. Puh, ja, men jeg kan jo nærmest, altså jeg kan bare mærke, der kommer sådan en ulmende vrede, ikke? På hendes vegne. Ja, helt vildt, som jeg kan forestille mig, hun måske også sidder med. Altså for det første, den der dobbeltsvigtet i, at hvordan kan du have det godt, når jeg har det sådan her-agtigt. Der er jo flere ting, man kan gøre. Ja. Man kan vælge at blive rigtig vred, og så bruge den vrede. Ja. Konstruktivt. Hvordan kan man bruge vreden konstruktivt? Jamen til at komme videre. Til at lukke og slukke, til selv at smække døren. Til at sige, ved du hvad? Okay, så har jeg jo... Altså bruge den som noget positivt til, at der ikke er grund til at være ked af det, hvis det er sådan her, du er. Ja. Hvis det var så lidt, vi var. Hvis det er så nemt for dig at komme videre. Og du taler om inden i dig selv, ikke? Altså ikke, ringe til ham og bruge vreden med at smække med hans dør. Ingen bilnøgler op af bilen, eller ikke på den måde. Nej, fordi man kan bruge vreden rigtig konstruktivt til grænsesætning. Ja. Og tydeliggørelse af sig selv. Der er noget power i vreden, som der ikke ligger i svigtet og i sårbarheden. Der bliver man meget porøs og... Ja. Og ked af det. Men der er noget power i det der vrede, hvor jeg tænker, det kan hun måske drage nytte af, nu hvor han så har fundet en anden. Det var i hvert fald den følelse, jeg lige umiddelbart fik. Jeg fik noget vrede. Ja. Jeg kommer til at tænke på min mand, i et af hans voldsomme breakups, hvor han virkelig var ulykkelig, der var han også bare rigtig, rigtig, rigtig ked af det til at starte med. Helt, helt ulykkelig. Men også meget sådan, jamen, jeg forstår det godt, og det er jo bare, du ved, det, man kan jo ikke styre whatever og sådan noget. Og var meget sådan forstående, meget empatisk, meget følsom, meget sårbar, meget skrøbelig, meget ked af det. Og der gik han til en psykolog, som sagde til ham, hvorfor er du ikke rasende? Ja. Hvorfor er du ikke fuldstændig sindssygt rasende på det her menneske, der har kørt dig rundt i manegen, som har smadret dig fuldstændig, som har nærmest sendt dig ud i en depression? Du burde være så vred. Og da hun ligesom talte den vrede i gang i ham, så satte det netop gang i så mange ting, som stadig tog mega lang tid at komme videre, men som netop blev noget aktivt, noget handlende. Der ligger nemlig noget handlekraft i den der vrede. Man kan godt bruge den konstruktivt, tænker jeg. Og jeg tænker klart, det er det, hun skal gøre her. Ja. Altså brug den til din egen fordel. Ja. At han simpelthen vil tillade sig først at gå fra dig, og så på den her måde være, så det er jo, der ligger jo noget disrespekt i det på en eller anden måde, over for relationen, over for hende. Og så har jeg også, altså så der, jeg tænkte også umiddelbart på to ting. Det ene var, at man aldrig kan vide, hvordan folk har det i virkeligheden. Ja. Så det, at hun tror, han er videre med en ny, betyder bare, at han har sagt eller vist over for omverdenen, at han er videre med en ny. Men hun kan jo ikke vide det på nogen måde. Det kan jo være en distraction. Ja, det er præcis. Jo et klassisk rebound, eksempel et eller andet. Det kan være altså sådan en helt klassisk mandemåde at takle kærestesorg på, og bare gå i gang med et eller andet andet for at føle, at fokusere på noget helt andet, Præcis. Det betyder ikke nødvendigvis, at han er forelsket i det her menneske. Det betyder ikke nødvendigvis, at han er over sin hjertesorg overhovedet. Men det er måske hans måde at takle det på. Så det var bare den ene ting, at sådan, hvad du ser på Instagram, eller hører fra venner, eller hvad det nu kan være, hvordan hun har fået den her information, betyder altså ikke nødvendigvis, at han bare er videre og glad, og det ikke berører ham længere. Men jeg tænker også, der er et andet spørgsmål, der presser sig på, at det er, om hun, er hun selv færdig med det her? Er hun færdig med ham? Ja. Hvis hun er det, så kan det jo principielt være fuldstændig ligegyldigt, om man har fundet en anden eller ej. Ja. Så skal fokus, det skal du bruge på dig selv. Ja. Ligesom jeg selv har lært. Ja. Du skal jo fylde din egen kærlighedstank op. Du skal være god med dig selv. Mm. Uanset hvor svært det er, så skal den vrede eller sorg, den skal blive hos dig. Du skal bruge den konstruktivt på dig selv. Det var faktisk præcis den anden ting, jeg tænkte på, at sådan, hvis den er lukket, hvis I ikke skal være sammen, hvis det ikke er, fordi du er i en periode, hvor du prøver at kæmpe for at få ham tilbage, hvis du ved, at det er slut, og det skal være slut, så er det allervigtigste i den her situation at sige hele tiden hos sig selv på, at sige, det er fuldstændig ligegyldigt, hvad han laver, hvor han er, hvad han føler, hvad han tænker, fordi du skal tilbage på din egen banehalvdel. Mm. Hvad vil du? Hvad drømmer du om? Hvad har du lyst til? Og så sørg for, altså sådan helt praktisk, ikke at støde på dem. Altså, du ved, på Instagram, fælles venner, hendes, du ved, omgangskreds. Alt, hvad du kan gøre for at afskærme dig selv fra deres relation. I hvert fald lige nu, til man faktisk er klar til det, ikke? Præcis. Ja. Hvis du så på et eller andet tidspunkt er helt videre og får lyst til at følge ham på sociale medier igen en gang, så kan du gøre det. Ja. Det kan også være, at behovet for det er væk til den tid. Forhåbentlig. Min ekskæreste slog op med mig for 4 måneder siden, og jeg har været helt knust. Han gik, fordi han følte, han mistede sig selv i forholdet, og derfor ikke kunne være i det mere. Nu vil han gerne prøve igen og se, om der alligevel er en mulighed for, at det skulle være os. Det er jo noget, jeg har gået og ønsket i rigtig lang tid, så jeg vil rigtig gerne prøve igen. Men jeg kan mærke, det er svært at være i, fordi svigtet er så stort. Og jeg bliver usikker på, om noget jeg gør, får ham til at gå igen. Samtidig så føles det meget ulige, fordi at jeg ved, at jeg vil ham, men han stadigvæk ikke er afklaret med, om han vil mig. Så mit spørgsmål er, om det kan lade sig gøre at give den chance til, når usikkerheden og svigtet fylder så meget, og at vi måske heller ikke rigtig er det samme sted. Ja. Ja. Puh, det er jo også sindssygt at opleve et breakup, og så faktisk sker det der. Har du prøvet det? At gå tilbage, finde tilbage til hinanden? Nej, det har jeg ikke. Og jeg tror lige på det punkt, at man må ikke altid man skal ikke være sort-hvid i sin tænkning. Og man kan ikke sige for altid og for evigt, og sådan vil det altid være. Jeg vil aldrig tilgive. Men jeg tror, jeg har det sådan, at hvis du først går fra mig og laver det brud, det er så svært, som hun selv siger. Det er så svært at genopbygge den tillid, som der er i det der med, uanset hvad, så taler vi om det. Så bliver vi hos hinanden. Ja. Vi vælger hinanden til hver dag, uanset hvad. Ja. Og det er lidt det, jeg kan høre, hun har været udenfor. At han har jo givet op. Han har smidt håndklæde i ringen. Han har forladt hende. Hun har sgu igennem det her. Ja, hun ved, det er en mulighed. Ja. Hun har selv oplevet det nu, at han er i stand til at gå pludselig, ikke? I stedet for at kæmpe videre. Ja. Hvis du giver et råd, så skal hun jo først og fremmest gøre op med sig selv, om hun er klar til at blive såret på den her måde igen. At det kan hun det? Vil hun det? Er det det værd? Og så synes jeg faktisk, at hun skal sige til ham, at hvis han rigtig gerne vil hende, så skal de simpelthen starte i parterapi, sådan så at banen bliver kridtet fuldstændig op på ny, og der bliver taget sig af det svigt, som stadig ligger i hende, og de får talt om det, og der bliver lavet nogle nye løfter, som hun kan stole på, og så kan de beslutte sig for, om de vil starte på at genopbygge en ny relation, eller danne et forhold på det grundlag. Ja, det er jeg virkelig, virkelig enig i. Jeg sad netop også og tænkte, altså det lyder som om, der er noget manglende kommunikation her, som måske kræver noget professionel hjælp, fordi det kan være, som du selv ved, kan det være så svært at snakke med hinanden, hvis man ikke har et godt sprog for det her. Og jeg sidder nemlig også og tænker, der må være noget i deres dynamik, hvor at han bliver skubbet væk, når hun virkelig prøver, siden at han ikke, siden han har mistet sig selv i noget, hvor hun virkelig har gjort sig umage. Ikke? Og der tror jeg bare, at en god parterapeut kan virkelig snakke ind i de dynamikker og finde ud af, hvad er dit kærlighedssprog, hvad er dit, hvad har du brug for i en relation, hvad gør dig bange og får dig til at trække dig, hvad får dig ind og omvendt, sådan så at de kan finde en måde, hvis de skal være sammen på. Og være det på en måde, hvor at de ikke skubber hinanden væk, eller mister sig selv eller hinanden i det. Ja, for der er også meget, der kan blive mistolket eller fejltolket. Jeg har tidligere godt kunne føle, at hvis min kæreste, han havde brug for en drengeaften, eller han rigtig gerne ville noget andet end lige at være sammen med mig, så kunne jeg føle det som den vildeste afvisning. Men i virkeligheden, så er det her med grænsesætning, det er jo en tydeliggørelse af sig selv. Ja. Det er ikke nødvendigvis en afvisning af et andet menneske. Det er jo bare, jeg skal have lov til at eksistere, jeg skal have lov til at fylde, og for nogen er det vigtigere end for andre. Og der er vi bare forskellige. Ja, og det handler jo virkelig bare meget om netop den der kommunikation med at forstå, hvorfor gør du, som du gør, når du har lyst til det her. Hvad handler det sig om? Ja. Er det et fravalg af mig, eller er det et tilvalg af noget andet? Mm. Er det noget, der i virkeligheden booster dig, så du kommer hjem med fornyet energi til at være en endnu bedre kæreste? Alle de her ting, som man virkelig kan få alt muligt godt ud af, hvis man forstår hinanden og taler om det. Ja, for man har også lov til at sige, okay, det kan godt være, at du har brug for det der, men jeg har brug for det her. Så du skal også forstå, når du gør det der, kan det starte noget i mig. Ja. Nå, okay, så det er ikke fordi, at du vil stjæle min tid, det er fordi, der sker det her over i dig, og du bliver usikker. Det er jo alle de der snakke, hvis man ikke har dem, så er det virkelig svært at forstå, hvad der sker, ikke? Jo, og lige nu der er det som om, at de jo potentielt set kan gå tilbage og gøre præcis det samme, som de gjorde sidst, som jo på en eller anden måde ikke fungerede i hvert fald. Mm. Fordi det ikke lyder som om, at de har haft en rigtig god snak om, hvordan de forebygger og ændrer noget, sådan, så det rent faktisk har en god chance for at blive godt den her gang, hvis de skal prøve igen, ikke? Men jeg synes, ligesom du siger, at det kræver altså nogle rigtig gode snakke, før at jeg vil anbefale at gå tilbage. Ikke til en fuser, det kan man jo kalde det, men jeg ser nemlig også, som du siger, at der sagtens bare kunne, det kunne gå i ring, og der kunne ske det samme igen, hvis ikke man gjorde noget anderledes. Ja. Så nogle gode snakke eventuelt hos en parterapeut. Jeg vil gå til en parterapeut. Ja, det tror jeg altså også, jeg vil. Ja. Rikke, tusind tak, fordi du ville komme i dag. Det har været så dejligt at snakke med dig. Super inspirerende, og også med en masse faglige ballast, som jeg ønskede mig i starten. Det har altså været virkelig, virkelig, virkelig fedt. Tak, fordi jeg måtte komme. Og jeg håber, at det har givet mening for i hvert fald bare ét menneske derude. Det ville være dejligt. Det er jeg ikke i tvivl om, det her. Og så er kærlighed bare fedt, altså. Man kan blive høj af det. Lige så lav man kan blive, lige så høj kan man blive, altså. Ja, og lige så lav man er blevet, er man blevet, fordi man blev rigtig ja, høj præcis. Af det. Ja, præcis. Og så går det op igen om lidt. Ja. Tusind tak for en mega fed podcast, Maria. Det er sådan en fornøjelse. Jeg er mega bæret over hvad. Det er mig, der takker.